Jong met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Rhodos zijn 1000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden. 3 hotels zijn in vlammen opgegaan. Reisorganisatie Corendon zegt dat er zo'n 200 Nederlandse gasten in het getroffen gebied zijn en dat die nu zijn geëvacueerd. Het bedrijf zoekt alternatieve accommodaties, maar probeert zoveel mogelijk reizigers terug te halen naar Nederland. Het blussen op Rhodos verloopt moeizaam, ondanks de inzet van blusvliegtuigen en helikopters. En ook op het vasteland van Griekenland wordt gevreesd voor natuurbranden door de aanhoudende droogte en hitte. In Bagdad hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Deense ambassade. Ze hadden een bericht gehoord over een Koranverbranding in Kopenhagen. De demonstranten probeerden het ambassadegebouw in de zwaar beveiligde groene zone te bestormen, maar werden door de politie met waterkanonnen tegengehouden. Een ultranationalistische Deense groep zou gisteren in Kopenhagen een Koran hebben verbrand. Op een video is alleen te zien dat een boek in brand wordt gestoken. Of het een Koran is, is onduidelijk. Max Verstappen heeft net niet zijn 6e pole position op rij veroverd in de Formule 1. Bij de Grand Prix van Hongarije start hij morgen verrassend als 2e... achter Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Die dook in de laatste meters van de kwalificatie 0,003 seconden onder de tijd van Verstappen. McLaren-coureur Lando Norris start als 3e. En Tadej Pogacar heeft op 1 na laatste etappe in de Tour de France gewonnen. De Sloveen was na een bergrit de sterkste in de sprint van een groep van 5. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd 2e. En met alleen nog de traditionele sprintetappe naar de Champs-Élysées is het nu zo goed als zeker dat de Jumbo-Visma-renner de Tour de France gaat winnen. Pogacar wordt dan 2e. Zijn teamgenoot Adam Yates is de nummer 3 in het klassement. Het weer op veel plaatsen overwegend bewolkt. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen, minimaal rond 15 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen en vooral aan de kust veel wind. Later afwisselend zon en wolken met enkele buien. Het wordt 21 graden en ook de dagen daarna is het wisselvallig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik hou hem op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. NPO Radio 1. VPRO. Het marathoninterview. Welkom bij VPRO's Marathon Interview. Een 3 uur durend 1-op-1 gesprek tussen interviewer Sophie Derksen en hoogleraar Ahmad Mesharek. Ahmad Mesharek is hoogleraar antropologie van de wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werd in 1967 geboren in Tunesië. Omdat haar vader werk vond in Nederland, groeide ze vanaf haar 11e op in Haarlem. Uitgeloot voor medicijnen, koos ze voor een studie politicologie, maar raakte onderweg meer en meer gefascineerd door de wondere wereld van de genetica van het forensisch onderzoek. Mesharek kreeg internationale bekendheid door haar vernieuwende en tegendraadse aanpak in de wetenschap. Ze deinst er niet voor terug stelling te nemen. Zo vindt ze dat het hoog tijd wordt dat we op een radicaal andere manier naar migratie gaan kijken. Vooral sinds ze door haar onderzoek terugkeerde naar Sarsis, waar jaarlijks tientallen verdronken migranten aanspoelen. Forensisch onderzoek, zo stelt ze, is de kunst van het spoor zoeken. Of beter gezegd, van aandacht geven. Vooral aan wat dreigt niet te worden gezien. Interviewer Sophie Derksen is onder meer presentator van VPRO's Bureau Buitenland. De komende 3 uur gaan we op zoek naar de sporen door werk en leven van hoogleraar Amaat Mesharik. Ja, welkom Amaat. We kennen elkaar niet. We dronken ter voorbereiding op dit gesprek een spa rood in een café in Amsterdam. Nu zitten we in Studio De Smet, ook in Amsterdam, met een kop koffie voor jou tussen ons in. Wat heb jij je voor de komende 3 uur voorgenomen? Om hier een leuk en hopelijk een interessant gesprek van te maken. Dat lijkt me het minste. Ja. Maar was er iets waarvan je dacht... Ik denk rustig blijven. Ik heb de neiging om heel snel te praten. En daar hebben mijn studenten soms last van. Daar raak ik heel erg opgewonden over hetgene wat ik wil zeggen. En dan ga ik steeds sneller praten. Ik denk, een beetje rustige toon houden, dat prettig is voor dit gesprek. En is dat dan pure bevlogenheid als je versnelt, of zijn dat ook zenuwen? Ik denk eerder bevlogenheid. Ja, ik ben me altijd bewust van de tijd. Hè. Je hebt maar zoveel tijd en ik wil zoveel zeggen. En dan denk ik, als ik dat nou allemaal zo heel snel ga uitspreken, dan kan het allemaal. Daar moet ik eventjes op letten. In aanloop naar dit gesprek heb ik veel over je gelezen. En ik dacht, met enige dichterlijke vrijheid kun je stellen dat jij je al je hele leven richt op opsporing. Forensisch werk noem jij de kunst van het aandacht geven. En je zegt, het is de kunst om te vertragen. Juist te midden van een crisis. Die twee uitspraken zijn voor mij de komende 3 uur de leidraad voor dit gesprek. De tijd hebben we. Dus laat dat je gerust hebben. Ja. Laten we het spoor van jouw leven beginnen in Tunesië. Je werd in 1967 geboren in Kasserine, maar je groeide op in Zarzis, aan de kust. Wat is het eerste dat nu in je opkomt als je denkt aan die allereerste jaren? De familie, grote familie, veel kinderen. We woonden, gold niet alleen voor mijn eigen familie, vader, moeder. Maar ooms, een vrij grote familie van overooms, et cetera. We woonden allemaal in één kleine wijk. En de kinderen hadden het voor te zeggen. Dat was gewoon onze speelplaats. Er waren geen auto's, zelfs geen fietsen. Dat was ook heel schaars in die tijd. De kinderen hadden het voor te zeggen, in de buurt of ook in de familie? In de buurt. Wij waren gewoon, kwamen bij elkaar over de vloer. We bleven bij elkaar slapen zonder dat iemand door had waar we uit hingen. En een vrije plaats voor kinderen. Ja, dat was het wel. Onze wijk. En hoe moeten we ons die wijk in die stad Zarzis, waar je dus met name opgroeide, in de jaren 70 voorstellen? Waar leefden mensen van? Ik denk dat een heel groot deel toentertijd echt wel agrarisch was. Ook wij als familie hadden nog best wel grote stukken grond waar we graan oogsten, olijfolie, fruit. In alle grote diversiteit, van meloen tot persiken tot dadels en alles. Dus dat was een heel groot deel. En het was natuurlijk ook loonarbeid. Dus dat gebeurde ook. Dus dat compenseerde elkaar. Dus zowel agrarisch en vee als ook de opkomst van... Het was aanpalend aan de stad Zarzis. We hoorden bij de stad Zarzis, maar tegelijkertijd waren we buiten, zeg maar, het centrum van de stad waar we woonden toen de tijd. Zo'n semi-agrarisch jonge stad was het toen de tijd. In het tweede uur keren we terug naar die stad, naar Zarzis in Tunesië, waar je inmiddels een groot onderzoek naar migratie hebt opgezet. Ja. Onlangs viel natuurlijk het vierde kabinet Rutte over het asielbeleid. Je begint al te lachen. Deze week nog was er het nieuws over de migratiedeal tussen Europa en Tunesië. Op zondag getekend. Ja, afgelopen zondag getekend. Daar komen we in het tweede uur zeker over te spreken. Maar het goede van een marathoninterview is dus dat we de tijd hebben om te vertragen, te midden van al die crisis. Dus in dit eerste uur wil ik met jou inzoomen op Nederland. Het land waar je op je 11e terechtkwam. Mm-hmm. Want jouw vader vertrok vanuit Zarzis, waar we net waren, naar de hoofdstad Tunis om daar buschauffeur te worden. Klopt. Las ik. Ja. Maar uiteindelijk vond hij werk in Nederland. Ja. Hoe ging dat? Wat voor werk vond je vader hier? Hij was inderdaad onderweg naar Tunis en we hadden daar een appartement. We zouden daar naartoe verhuizen. Onderweg kwam hij een vriend tegen en die zei van... je moet daarheen gaan, want ze zijn aan het recruteren om naar Europa te gaan, naar Hollanda. Nooit van gehoord, maar hij is daarheen gegaan. En ik heb recentelijk trouwens ook de papieren gevonden zijn. Hoe die gekeurd werd daarvoor. Hè? Wat allemaal bij komt kijken. De keuring van die lichamen die hier productief moesten worden in Nederland. Dus dat was wel een dramatisch momentje toen ik die papieren vond. Want, beschrijf eens, wat trof je daarin? Omdat het niet gaat over de persoon, maar echt lichaamskwaliteiten. De grootte, de sterkte. Zo'n soort beschrijving, bijna biometrisch eigenlijk. En je ziet gewoon, van dat is een lichaam dat productief moet worden in een bepaald soort setting. Dus ik weet dat soort papieren, ja, die bestaan. Die zijn ook wel historisch, die zijn ook wel onderzocht in de context van migratie. Maar dat ik dat van mijn eigen vader terugvond in zo'n verfrommeld papiertje, vond ik wel interessant. Hij heeft het dus kennelijk altijd bewaard. Ja, ja, ja. En wat leid je daar zelf? Mijn vader is niet zo'n goede beheerder van zijn papieren, hoor. Maar het is toevallig eigenlijk blijven slingeren. En dat vind ik eigenlijk interessant, hoe de geschiedenis gewoon toevallig nog ergens, rafeltjes van die geschiedenis toevallig ergens overblijven. En ik vond dat bij een grote opruimactie die ik maakte in het huis in Tunesië van mijn ouders. Hmm. Maar je zegt, hij wist eigenlijk niks over Nederland, nee, op dat moment? Wist helemaal niet waar hij in terecht zou komen, ja. En waarom ging hij toch? Avontuursmentaliteit die hij had. Dat heeft hij wel eens eerder geflikt, zal je kunnen zeggen. Dat hij, wanneer? In de jaren 60, toen heeft hij, omdat hij tabak had van de familie en het kleine, heeft hij de identiteit van zijn broer overgenomen, een overleden broer. En heeft zich aangemeld bij de Fransen die op dat moment onder de Blauwhelmen VN-actie in Congo aan het recruteren waren. Dus hij is meegegaan met de VN. Niemand wist waar hij uithing. Ah. En later hoorde mijn oma, ik was er nog niet. Ja, dit was voor jou. Ja, precies. Mijn oma op de radio de groeten van haar zoon uit Congo. Dus dat soort rare sprongen heeft hij wel eerder gemaakt. Hij was een avonturier, hoor ik je zeggen. Ja, ja. En nu trok dus op de een of andere manier dat avontuur in Nederland. Wat ging hij doen hier? Hij kwam hier aan en heeft in Alphen aan de Rijn bij de kippenslachterij gewerkt. Ja, ja. En je kijkt daar, je laat daar een pauze vallen, omdat je, wat heb je daar voor een beeld bij? We zijn er wel eens geweest, die fabriek, later toen we hier waren, heeft hij ons daarheen gebracht. Dus dat was voor hem wel een belangrijk iets, een belangrijk moment in zijn leven dat hij daar was. En daar was hij ook trots op. En later, zo wil het toeval, hebben we een vriend van hem ontmoet. Een Marokkaanse vriend, een familie die eigenlijk ook een tweede familie is geworden voor ons. En die heeft mij verteld van dat mijn vader daar zo goed in was. Kippenslacht. Dus heeft dat ook met eer gedaan, hè? Vandaar dat moment van stilte. Ja, het was zwaar werk. Zwaar werk, absoluut niet prettig werk. Ik bedoel, ik vond het heftig om daar in die fabriek rond te lopen. En die geuren en dat proces te zien. Dat heeft hij een tijd gedaan. Daarna is hij naar de Hoogovens gegaan in Beverwijk. Vast ook geen lichtwerk? Geen lichtwerk, nee. En waar zit de ontroering als je het nu vertelt? Ik denk dat het, zoals ik mijn vader later pas heb leren kennen, is eigenlijk iemand die heel kunstzinnig is. Die heel erg van, hij had muzikus kunnen worden. Hij had een kunstenaar kunnen worden. En dat handwerk wat hij uiteindelijk is gaan doen, wat hij altijd met eer heeft gedaan, ja, ik denk, ja, gemiste kans. Zijn geschiedenis en biografie had ook anders eruit kunnen zien. Doordat hij naar Nederland kwam, ging jij ook, gingen jullie ook, ja, met je moeder, met je zussen, je broer. In, wat was het, even kijken, 1978 schrijven we dan inmiddels, kom je hier aan. In Haarlem kwamen jullie terecht uiteindelijk. Ja. Ja. Wat was je eerste indruk van Nederland, weet je dat nog? Ja, toen kwamen we ook een hartje winter aan in december. Even kijken, ik weet niet meer of dat we nou, volgens mij, we kwamen het weekend aan en eigenlijk één dag, twee dagen later zat ik al op school. Een handje van mijn vader bracht hij me naar school, naar de overkant, de Flora School. Een vrij, het centrum van Haarlem. Dat was toevallig aan de overkant van het kraakpand waar wij woonden. En die woonde in een kraakpand? Ja. Ja, van de Release, een organisatie die toen huizen regelde inderdaad voor migranten en andere mensen die het nodig hadden. Een gelegaliseerd kraakpand. Dus ja, aan het handje van mijn vader liep ik dus de klas binnen. Ik had mijn schoolboeken meegenomen uit Tunesië. Ik dacht, ik hield toen al heel erg van leren. En ik vond het jammer om mijn school achter me te laten, zeg maar, daar in Tunesië. Dus ik had mijn boekjes meegenomen en ik ben daar gewoon in de klas. En al die oogjes van die kindertjes die ons aankeken. En mijn vader is inderdaad zo iemand die zich niet zoveel aantrekt van regeltjes. Liep direct naar een kaart van de wereld die daar hing op aan de wand. En liet mij zien, kijk, zo ben je gevlogen van Tunesië naar Hollande. Ja? Liet hij me dat zien terwijl al die kinderen ons aanstaarden van wat komen ze hier doen. Nou ja, en een paar minuten later zat ik gewoon naast een van die kindertjes gewoon in de klas. En voelde je je daar thuis? Ik denk dat ik ontzettend veel houvast had aan boeken. Ja. En dat ging. Ik had een docent, dat was ook het hoofd van de school. Die sprak ook een beetje Frans. Dus ik kon met hem communiceren. En we hebben ook afgesproken. Ik ga gewoon verder met mijn rekenboekje en mijn Frans boekje. En op een gegeven moment kwam natuurlijk het Nederlands erbij. En ja, god, binnen 2 maanden spraken we allemaal de kinderen vloeiend Nederlands. En konden we gewoon meedraaien op school. Ja. Maar als je 11 was, toen je in Nederland aankwam, moest je dus al vrij snel naar de middelbare school. Ja. Je wilde dokter worden. Je was ijverig, zei je net. Omdat jij je niet kon vinden in het middelbare schooladvies van het hoofd der school, schreef je zelf een brief aan hem. Wat zegt het over je dat je dat deed? Ik heb geen brief geschreven, hoor. Nee. Dit is verdichting die uiteindelijk zo in de krant terechtkomt. Ah, zo zie je maar. Altijd de knipsel. Ja, nee. Want meneer De Westerveer, die... Dat was het hoofd. Dat was het hoofd, ja. En die was echt wel begaan met mij. Maar die had bedacht van, god, ja, zo'n Arabisch meisje gaat straks toch trouwen en voor haar man zorgen. Dus die had voor me geregeld dat ik naar de huishoudschool zou gaan, waar ik zou leren koken en schoonmaken en zo. Dingen die ik al geleerd had, by the way, al in Tunesië. Maar ik had ook onderwijs in eigen taal. Ik had Arabisch les en ik sprak daarover met mijn lerares. Dat ik naar de huishoudschool ging, want ik had natuurlijk geen idee wat dat allemaal om het lijf had. En ze legde me uit van, ja, maar dat is niet echt een school waar je dokter mee kunt worden. Oké, dus ben ik teruggegaan naar meneer De Westerveer. Ja, meneer De Westerveer, ik ga niet naar de huishoudschool. Dat vond hij niet zo erg prettig om te horen. Want ik wil dokter worden. Dus wat klopte is dat je voor jezelf opkwam. Ja, dus ik had bedongen dat ik gewoon de 6e klas nog een keertje overdeed, dus groep 8. Zodat ik wel naar een fatsoenlijke middelbare school kon gaan, opdat ik later kon studeren. En waarom wilde je dat zo graag? Waarom wilde je dokter worden? Was dat jouw ideaal? Dat was echt een intrinsiek... Ik heb het nog steeds, hoor. Ik wil nog steeds dokter worden, eigenlijk stiekem, moet ik zeggen. Omdat het... De fascinatie met dat vakgebied, dus dat lichaam, dat je ook beter kunt maken, dat je kennis ervan over kunt ontwikkelen. Maar ook, zeg maar, het métier van dokter zijn, dat je ook echt direct iets kunt doen voor iemand. En direct kunt helpen. En dat idee van dat je in de wereld bent om iets te kunnen doen, de wereld net iets beter maken, dat sprak me heel erg aan. En wat vonden jouw ouders ervan dat jij er zo op gebrand was om in Nederland te blijven en naar de universiteit te gaan? Want ik begreep dat zij juist op dat moment eigenlijk terug wilden naar Tunesië. Ja, en ze zijn ook feitelijk teruggegaan. Mijn vader is hier gebleven, maar de rest van de familie is wel teruggegaan. En ik was als enige hier gebleven. Dat vonden ze eigenlijk onbegrijpelijk. Dat was ook een moeilijk moment voor ons allemaal. Want ik ben gewoon mijn eigen weg gegaan omdat ik per se wilde studeren. Waarom was het moeilijk? Welk gesprek werd daar gevoerd? Het was kiezen of delen. Of teruggaan. Of hier zijn, maar dan op je eigen benen staan. Ik ben nu raar. ontzet moraal en een blender van lava. Wees je eens voor de markt, je moet toch weer een galaba. Je bent die ze hassen like, maar aan de bellen blijk. Lees met mijn asima, de merk, mijn kot en de blijk. هكاك اسمونا جرد بلاكا فينا تحكم في بلاد اصغر من حكا لا حملة كفر لا مسلم حتى الرحمة فيها تقسمت انتي بوزيسون بلاكا 8 سنين البلاد تقلبت كيف اللي بقت تفاكا يكون كي زومبي زومبي Amaat, we luisterden naar een nummer van de Tunesische rapper DJ Costa. Zoals we dat in de komende 3 uur af en toe zullen doen. Naar een fragment luisteren. Hij rapt over het verschil tussen stad en platteland. Tussen het noorden en het zuiden van Tunesië, waar jij vandaan komt. Wat betekent dit nummer voor jou? Het begon heel humoristisch, want het is eigenlijk een grapje die voortdurend gemaakt was. Een geuzengrap. Ik ben van achter de verkeersborden. Want dat is wat we hier in dit nummer steeds horen? Precies. Wat is dat voor term? Menoura Bleek, achter de verkeersborden, daar waar de moderniteit niet aan is gekomen. Daar waar geen geasfalteerde wegen zijn, gereguleerde gezondheidszorg, et cetera, et cetera. Mensen agrarisch inderdaad leven, waar je niet Frans spreekt. Om de haar verklap of je zinnen verdeelt tussen Arabisch en Frans. Zoals veel gebeurt in het noorden. Dus dit zeggen mensen in Tunesië tegen elkaar. Jij bent van achter de verkeersborden. Precies. Een strijdlied dus voor de mensen in Tunesië die niet in de moderne steden wonen. Die worden afgeschilderd als achtergebleven gebieden. Zo beluister ik het. Ja. En daar zit natuurlijk politiek achter waarom ze achtergebleven zijn. Hè? Dat zijn de rijkste gebieden van Tunesië qua grondstoffen. En daar komt toch weer alles vandaan. Maar daar komen we zeker over te spreken. Ik blijf voor nu even in Nederland. Jij schreef in een van je columns in Vrij Nederland, het weekblad waarvoor jij columns schreef. Ik heb altijd een fascinatie gehad met tijd. Omdat een klasgenote in Haarlem mij toevoegde: ah, jij komt uit Tunesië. Jullie lopen toch 50 jaar achter? Ze zocht bevestiging bij de docent en kreeg die. Dit legde een knoop in mijn hersenen, schreef je. Wat was die knoop? De manier waarop mensen die eigenlijk gelijkwaardig zijn, door het introduceren van tijd en tijdsverschillen ongelijk worden gemaakt. Dat tijd eigenlijk, dat zou je niet denken. Je denkt van, mensen worden ongelijk gemaakt door inkomensverschillen of door huidskleuren, wat dan ook. Maar zo'n uitspraak over tijd maakt op dat moment een heel groot verschil tussen leerlingen van 11, 12 jaar. En dus dat tijd eigenlijk politiek is. Tijd politiek is? Precies. En hoe kijk je nu op dat soort opmerkingen van klasgenoten en docenten terug? Ze staan niet alleen. Dat is structureel. Dus het was voor mij eigenlijk een klein cadeautje wat ik daar gekregen heb. Een cadeau? In de zin dat het is bij me gebleven. En het heeft me bewust gemaakt voor manieren waarop mensen, voor de manieren waarop wij tijd inzetten om, zoals ik zei, ongelijkheid te maken. Tijd is geld. Mensen lopen achter. Wat betekent dat? In ontwikkeling, het idee van ontwikkeling of niet ontwikkeling. De ontwikkelde wereld versus de niet ontwikkelde wereld. Waar hebben we het over? Vaak gaat het over productiviteit die we in termen van tijd uitdrukken. Hoe snel mensen met een bepaald soort taak klaarkomen of niet. Complex. Het vraagt ook aandacht om het te ontwarren op welke manier tijd politiek maakt en verschil maakt. Maar het is wel degelijk iets wat in het alledaags leven een rol speelt. En daar zijn we ons niet zo van bewust. Dus ik heb daar wel best wel veel aandacht voor gehad in mijn onderzoek. Zeker later in mijn onderzoek naar genetica en ras. De kluwen in de tijd van jouw leven gaan we zeker verder ontwarren. Ik wil nu even naar midden jaren 80. Want toen kwam jij terecht op de Universiteit van Amsterdam. Ja. De universiteit waar je inmiddels hoogleraar bent. Je zei, op mijn basisschool was ik eigenlijk vrij snel van start. Hoe was dat op die universiteit? Was je daar meteen op je gemak? Daar heb je natuurlijk ontwikkel je allerlei strategieën voor. Ik zal het moment nooit vergeten dat ik eraan kwam op de Oude Mannenspoort, want ik kwam aan de UvA te studeren. Dan sta je daar met honderden van studenten en ik echt bevreemd om me heen. Jezus, waar ben ik in terecht gekomen? En waar zat die bevreemding in toen? Alleen al in de bebouwde omgeving. Hè? Dus je zit daar in zo'n klassieke... Een klassiek gebouw, een tuin en je staat daar met z'n allen. Er is een zekere opwinding en een onzekerheid die ik ook wel voelde, ook bij anderen. En dit is de universiteit. Groot. Je had er ontzag voor? Ja, tuurlijk. Dat is bij ons niet alle dag. Het was niet alle dag. En kort nadat je op de universiteit was begonnen, ik geloof een half jaar daarna, werd je lid van de antiracismebeweging. Waarom? Dat heeft ook een kleine geschiedenis, zal ik maar zeggen. Ik wist niet dat er überhaupt sprake is van een antiracismebeweging. Dat leer je dan gaandeweg. Dat had je in Haarlem niet meegekregen? Had ik in Haarlem niet meegekregen. Nou ja, dan moet ik bij zeggen, we zijn niet in Haarlem blijven wonen. Op een gegeven moment zijn we naar Beverwijk verhuisd. Daar krijg je weinig mee. Behalve de rook van het hoofd. Allemaal een boosbrief uit Beverwijk. Ja, excuses, maar dat was toen de tijd, gebeurde er weinig. En als er wat gebeurde op de Bredeweg, dan waren we met z'n allen daar te vinden, omdat er wat gebeurde. In het Amsterdamse, dat was we kwamen eraan als jonge studenten en al in de eerste week was er een actie op stapel. En daar speelde ik een rol in, omdat er bezuinigd werd op het onderwijs en wij bezetten een secretariaat. Nou, en als je dat eenmaal die activiteit ontwikkelt, je krijgt andere soorten gesprekken. Je leert de stad kennen. Je leert je hebt het over bredere maatschappelijke vraagstukken. Maar even hoor, want je zei, ik was er ontzag voor toen ik daar binnenkwam. Maar ja, ook in diezelfde week begon je al te morrelen aan dat bolwerk. Ja. Ja. Hoe en kan dat? Dat is wat ik bedoel. Je ontwikkelt je eigen technieken om in een omgeving waar je je eigenlijk vreemd voelt, toch je ertoe te kunnen verhouden. Nou, ik was sowieso als middelbare scholier een vrij kritische scholier. Ik was de enige die elke ochtend de krant las. Vaak hadden mensen, als er spreekbeurden waren, van, goh, maat, zou je alsjeblieft geen moeilijke vragen willen stellen, terwijl ik gewoon uit interesse vragen stelde. Maar hoe kwam dat? Want bij jou thuis lagen daar dan allerlei kranten op tafel? Nee. Wat we... We keken wel altijd naar, zeg maar, de wat achteraf dan de kwaliteitstelevisie heette. Nooit zo naar de commerciële zenders die er sowieso niet zoveel waren toen de tijd. Maar vaak inderdaad naar VPRO-programma's, naar documentaires, naar de VARA met allerlei debatten. En dat vormt je wel. En dat was zonder dat we daar nou gesprekken over hadden als familie, maar we keken er wel naar. Gesprekken als familie, als in was racisme bij jullie een thema aan de keukentafel? Nee, zeker niet. Nee. Er waren nauwelijks debatten aan de keukentafel over... Nee, er werd vrij weinig gesproken bij ons thuis. Met mijn ouders, wel met de kinderen. Waar we gesprekken over hadden was bijvoorbeeld de wapenwetloop en het gevaar van nucleaire wapens of een nucleaire oorlog. Maar racisme was echt wel ver weg. Maar toch ging jij dus vrij kort nadat je op de universiteit begon bij die antiracismebeweging. Probeer te begrijpen waarom. Wat was op dat moment jouw drijfveer daarvoor? Het was, ik denk, onderdeel van ons politieke bewogenheid. En dat ging over allerlei kwesties van ongelijkheid. En op dat moment in Nederland, ja, dat is de opkomst van, zeg maar, de gearticuleerde en politieke racisme, zou je kunnen zeggen. De opkomst van partijen van Jan Maat en consorten. Dus xenofobie en racisme, vreemdelingen, haat begon wel echt een ding te worden. En het is ook manifester in een grote stad dan in een stad als Beverwijk. Waar het natuurlijk ook plaatsvindt, maar niet, zeg maar, zo upfront. Maar je beschrijft de tijdsgeest, de roerige jaren 80, dat wat er in de samenleving gebeurde. Maar ondervond jij zelf ook racisme? Veel later, eigenlijk. Ja, niet op dat moment zelf. Niet dat ik het door had. Ik bedoel natuurlijk wel het verschil. Het feit dat een directeur van een school mij naar een huisartsschool stuurt en niet naar een middelbare school of zegt: goh, zullen we iets anders voor je verzinnen? Dat is natuurlijk een. Daar zit ook daar zit een zorg in, maar ook een racistische uitsluiting al ingebakken in. Want het veronderstelt dat ik als Arabische jonge meid wel voor mijn man zou gaan zorgen. Dus het is meer hoe het institutioneel racisme, wat we vandaag de dag institutioneel racisme noemen, daar zou je kunnen zeggen dat het was eigenlijk de hele tijd gaande. En daar ben ik de hele tijd tegen ingegaan door grote mond te hebben, aanwezig te zijn, te protesteren, me te organiseren, mensen te vinden met wie ik gesprekken kan hebben over de grote dingen in het leven en over de wereld. Ik denk dat ik dat op die manier eigenlijk een beetje weggeduwd heb. De ervaring die je eigenlijk wel had. Ja, met zeker, zeker. Dat is heel vormend. Je bent uiteindelijk als antropoloog gaan bestuderen hoe onderzoekers in laboratoria te werk gaan. Waarom heb je nou juist voor die heel technische kant van de wetenschap zo'n fascinatie? Je begon uiteindelijk met een studie politicologie. Je kwam van de sociale wetenschap, de zachtere kant, zo gezegd. Klopt, klopt. Nou ja, kijk, ik was wel een beta-meisje en ik was bedoeld om dokter te worden. En ik merkte wel aan het einde van mijn studie dat dat steeds meer naar boven kwam. Ik was niet zo tevreden met politicologie. Ik heb eigenlijk filosofie, sociologie, allerlei andere dingen, economie gedaan. En uiteindelijk trok die beta-kant me wel degelijk. En daar ging mijn scriptie uiteindelijk ook over. We maken een sprong in de tijd. In 2015 werd je hoogleraar in de antropologie van de wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, waar je als student dus 30 jaar eerder begonnen was. In jouw lange carrière als onderzoeker ben je steeds meer gaan toeleggen op de vraag: hoe werken vooroordelen over ras en identiteit door in de samenleving en in de wetenschap? Geen kleine vraag, en het zijn ook nog eens beladen begrippen. Dus ik wil beginnen bij een heel concrete casus die jij vaak aanhaalt in je werk. In je oratie, het verhaal dat je hield bij je benoeming tot hoogleraar, voerde je al in de eerste alinea de moord op Marianne Vaatstra op. Het meisje dat in 1999 in een Fries weiland werd gevonden. De spanning in het Noord-Friese dorp Zwaag-Westeinde loopt op na de moord op Marianne Vaatstra nu 2 weken geleden. Dorpsgeruchten over de mogelijke moordenaar wijzen in de richting van het asielzoekerscentrum in het nabijgelegen Kolm. En dat wordt nu extra beveiligd om eventuele problemen te voorkomen. Verslaggever Rien Kamer sprak erover met een aantal jongeren bij een winkelcentrum in Zwaag-Westeinde. Er gaan heel veel geruchten dat het een uit het asielzoekerscentrum was en dat het dat ze alleen op hadden gepakt, maar er was verder nog niks. Wat vinden jullie ervan dat er gelijk daar naartoe gewezen wordt? Ja, niet goed, maar ja, dat hoort niet zo. Je moet laat de politie hun werk doen. Maar dan wordt er gezegd van ja, de manier waarop ze om het leven is gekomen, de keel doorgesneden, dat wijst meteen daarna, want dat doen wij hier in Nederland niet. Nee helemaal niet. Nee? Dat zou zijn buurman ook. Dat is echt iets meer voor diegene die taal wonen, die kant dan uit. Hier in Nederland is meer wurging en zulke dingen. Maar jullie hebben het er onderling toch ook over, neem ik aan? Jullie zeggen dat ook meteen, maar. Tja, Amade. Dat is ook weer zo wat, hoorden we nog, in het Fries. Rondom de moord op Marianne Vaatstra komen veel van jouw fascinaties samen. Een misdrijf, nieuwe ontwikkelingen in het DNA-onderzoek en racisme. Laten we die kluwen eens ontwarren. Om te beginnen, voor wie het zich niet herinnert, wat was het verhaal van de moord op Marianne Vaatstra in het kort? Ja, Marianne Vaatstra ging een avondje uit op Koninginnedag. Toen Koninginnedag te vieren. Hè? En is de volgende dag niet thuisgekomen. Dus ze fietste met een aantal vrienden naar huis. En het laatste stuk heeft ze alleen gefietst. En dat was zeg maar het moment waarop die gruwelijke daad gebeurde. En dat leidde dus tot allerlei verdachtmakingen. Dat hoorden we net in het fragment richting het asielzoekerscentrum wat daar in de buurt was. Ja. En we hebben ook gehoord net inderdaad dat haar keel was doorgesneden. En dat is door de lijkschouwer inderdaad bestempeld als een niet-Nederlandse manier van iemand om het leven brengen. En dat is ook aangehaald door Pim Fortuyn toen de tijd in Elsevier in zijn column. En zo is dat verhaal de wereld ingekomen van nou, een Nederlander snijdt geen keel door. De onrust en het geweld richting de asielzoekers leidde tot een bijzonder verzoek aan het Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek in Leiden, waar jij op dat moment werkte. Ja. Het was de tijd dat het onderzoek naar genetica opkwam. En de politie vroeg of het laboratorium op basis van DNA-onderzoek een uitspraak kon doen over, nou ja, zeg maar de geografische, etnische achtergrond van de verdachte. Ja. Waarom was dat in der tijd zo'n bijzonder verzoek? Nou ja, we hebben een wetgeving die het DNA-onderzoek regelt sinds 1994. En dat is eigenlijk om als DNA-onderzoek als bewijsvoering. Waarbij je een verdachte hebt en je hebt een spoor, een biologisch spoor. En dan kan je dus verdachte in- of uitsluiten. En de verdachte is verdacht om allerlei andere redenen. Hè? Dus dat is ook wettelijk zo geregeld. Dus het kan alleen als je al een verdachte hebt, maar precies, niet als een opsporingsmiddel. Precies. Op dat moment, ja, mocht dat niet. Ja, en hier in het geval van Marianne Vaassen, haar lichaam is gevonden, haar fiets is gevonden, maar ze hebben van alles geprobeerd, ook mensen in haar omgeving, DNA-tests laten doen. En ze konden de verdachte niet vinden. Dus dit was eigenlijk, kunnen we de pool van verdachten kleiner maken? Dat is eigenlijk het verzoek. En kunnen we dat doen op basis van DNA-onderzoek? Nou, dat was toen wettelijk verboden. Gewoon want letterlijk, de politie dacht, had aanwijzing dat het iemand met een Nederlandse achtergrond was, maar hoopte eigenlijk door dat DNA-profiel daar wat meer over, ja, te kunnen zeggen. Ja, de politie is natuurlijk ook niet één ding. Er was eigenlijk geen bewijsvoering richting de asielzoekerscentrum. En er was verdacht inderdaad dat dat gewoon binnen de gemeenschap was. Dat de, ja, verdachte binnen de gemeenschap was. Maar het lab in Leiden ging dus ondanks de beperkingen van de wet, ja, toch op die vraag van de politie, ja, in. Ja. Wat voor daderprofiel kwam er uit jullie DNA-onderzoek? Ja, daar is dus uit voortgekomen dat was op basis van het seksenchromosoom, dus het Y-chromosoom wat alleen mannen bij zich dragen. Mm-hmm. En op basis daarvan kwam het profiel dat dit type Y-chromosoom komt veel vaker voor in Noordwest-Europese mannen. En waarschijnlijk, dat duidt erop dat waarschijnlijk de verdachte Noordwest-Europees waarschijnlijk Nederlandse achtergrond heeft. Maar jij noemde dat toen een voorbarige conclusie. Ja. Waarom? Nou ja, kijk, daar heb je ook dat moment van de tijd. Wat erg belangrijk is. Kijk, als we de geschiedenis van de slavernij serieus nemen en bezien en meenemen dat daar toen de tijd veel kinderen zijn gemaakt door West-Europese mannen bij tot slaafgemaakte vrouwen, dan weten we ook dat er heel veel jonge mannen of oudere mannen rondlopen die misschien een andere huidskleur hebben dan de gemiddelde West-Europees, die wel degelijk een Europees Y-chromosoom bij zich dragen. Want dus dat is dat chromosoom van een overgrootvader die steeds door is gegeven aan de volgende generatie mannen. Zwarte mannen met zeg maar West-Europees Y-chromosoom, precies, zeg ik maar even. Ja, ja. En nou bleek uiteindelijk dat de dader in dit geval een boer was uit Friesland. Ja. Je was onaangenaam getroffen, las ik, door de reactie van de dorpsbewoners. Toen bleek dat de dader dus wel uit hun midden kwam. Waarom stemde hun reactie je toen zo bitter? Het stemde me. Ik snapte de sentimenten heel goed. Ze stemden me niet bitter, maar het was wel een verrassing. Ik was wel echt van, wat gebeurt hier? Mensen zijn niet boos op deze familie of op deze man. Maar er was ontzettend veel. Op de uiteindelijke dader. De uiteindelijke dader, ja. Jasper S. Maar ontzettend veel zorg van, och, die arme man, die heeft dat geheim al die jaren bij zich gedragen. Bijna 13 jaar hebben we het over. Die arme familie. Mensen gingen zich zorgen maken om zijn koeien. Wie moet er dan voor de koeien zorgen als hij dan in de gevangenis terecht kwam? De burgemeester die echt de gemeenschap bij elkaar riep en we moeten om hen heen blijven staan, om de familie staan en hen ondersteunen bij deze hele nare periode. En dat is een hele mooie geste. Maar hoe anders is het, als je het vergelijkt met hoe er naar de asielzoekers toen de tijd werd gekeken. Dat vind ik eigenlijk een hele interessante observatie. Dat is precies wat wij als wetenschappers of misschien zelfs als journalisten serieus moeten nemen. Wat gebeurt hier en wat kunnen we hieruit afleiden? Maar de saamhorigheid die er wel was rondom het feit dat er een dader uit de eigen gemeenschap was ja, er niet met de asielzoekers. Dat, nee, is wat je observeerde. Precies. Nou is die zaak Vaatstra om nog een reden, een sleutelzaak in jouw werk. Dat DNA-profiel uit jullie lab werd buiten de rechtszaak gehouden, omdat DNA toen dus nog niet mocht worden ingezet als opsporingsmiddel. Maar een paar jaar later veranderde de wet. Toen mocht justitie dat wel gaan doen. Mm-hmm. De minister wilde toen dat de term ras in die nieuwe wet werd opgenomen. Waarom vond jij en vind jij dat zo problematisch? Dat is een hele ongelukkige misvatting of verwarring over het woord ras. Want dat ik heb het ooit een homoniem genoemd, hè, van een woord of wat verschillende betekenissen. De bank waar je geld op hebt zitten en de bank waar je op zit. Het zijn gewoon twee verschillende dingen. Ja. Tegelijkertijd hebben we er hetzelfde woord voor. En ik heb hetzelfde zou je kunnen zeggen voor het woord ras. Dat ras, zoals we dat hebben in artikel 1 van ons grondwet, waarbij dat gebruikt wordt om mensen te beschermen tegen situaties van racisme en uitsluiting, dat is een sociaal begrip. Wat gaat eigenlijk over racialisering, over hoe wij verschillen maken onder elkaar, gebaseerd op allerlei andere factoren zoals cultuur, taal, religie, nationale identiteit, et cetera, et cetera. Allemaal sociale markers, zou je kunnen zeggen. Terwijl in het wetboek voor strafrecht daar ras gebruikt wordt als een biologisch begrip. Namelijk dingen die in je lichaam zitten, je genen. En, Want dat wees daar dan terug in de ministers visie op uiterlijk waarneembare kenmerken bijvoorbeeld. Precies, want die wetgeving ging over uiterlijk waarneembare kenmerken waarvan een ras ook één was. En dat suggereert dus eigenlijk dat we biologisch ras hebben. En dat mensen dus in verschillende biologische rassen gestopt kunnen worden. Geclusterd kunnen worden. Je zegt dat suggereert dat dat zo is, want genetici zijn het er al sinds de jaren 50 uiteindelijk over eens dat dat niet bestaat. Precies. Hoe zit dat? Dat heeft ermee te maken dat onze biologie en ook onze genen dat die heel complex is. En we hadden het net over hoe het eichromosoom door wordt gegeven. Maar niet alleen het eichromosoom. Allerlei andere delen van ons DNA worden doorgegeven. Die worden voortdurend gehusteld. Het eichromosoom is een uitzondering. Dat blijft zo apart. En dat wordt zo bijna onveranderd doorgegeven. Maar de rest van ons DNA wordt voortdurend gehusteld. Dus dat betekent dat jij en ik, zoals we hier zitten, waarschijnlijk veel meer met elkaar delen dan we zouden vermoeden. Omdat we ergens een gedeelde geschiedenis hebben. Dus concreet. Dit betekent dat je weliswaar kunt zeggen van deze individu is is uniek, maar je kunt niet zeggen van deze persoon past beter in deze groep dan in een andere groep. Maar als genetici het er toen al over eens waren dat er geen biologische basis is voor ras, want dat hoor ik je zeggen, waarom wilde die minister dat toen wel die term ras wel in de wet hebben? Ja, dat is. De minister heeft letterlijk de woorden gebruikt om het begrip consistentie. Om consistentie te krijgen in de wetgeving. Consistent met artikel nummer 1 in ons grondwet. Hij zei, we hebben geen definitie van ras, maar in ons grondwet gebruiken we dat. En om consistent te blijven met ons grondwet gebruik ik het begrip ras. Mm. Maar daarmee breekt hij eigenlijk met de consensus over over ras, wetenschappelijk consensus, namelijk dat het niet bestaat. En dan maak nog eventjes, wie was de minister in kwestie die dus dit begrip ras in de wet wilde zetten? Volgens mij was het Ben Korthals, ja. Ja, dus een categorie in de wet die bedoeld is om burgers tegen racisme te beschermen werd nu gebruikt om groepen onschuldige burgers mogelijk verdacht te maken. Precies. Dat is jouw kritiek. Ja. Maar ja, mensen zullen zeggen, er zijn toch ook biologische verschillen tussen wit en zwart, tussen Europees en Aziatisch? Zeker. Het hangt er vanaf wat je wat het probleem is wat je wilt tackelen, of wat de kwestie is. Als ik naar uiterlijk kijk en ik wil mensen naar uiterlijk clusteren, gewoon buitenkant, tuurlijk kan ik ze clusteren. Maar ben ik geïnteresseerd in een onderliggend fenomeen, bijvoorbeeld een ziekte, dan matcht het misschien niet met die uiterlijke clustering. Ben ik vervolgens geïnteresseerd in hun geschiedenis, biologische geschiedenis, hè, van waar komen ze vandaan, dan moet ik die clustering weer gaan omhusselen. Dus er zijn, zoals ik net zei, biologie is heel erg complex. Dat betekent dat je de mogelijkheid geeft om steeds weer andere groeperingen te maken, afhankelijk van waar je naar wil kijken. Kijk ik naar uiterlijk, kijk ik naar oogkleur, kijk ik naar genetische afwijking, specifieke genetische afwijking die tot ziektes kan leiden. Kijk ik naar ziekte diabetes, die niet per se altijd genetisch te duiden is. En steeds weer moet je mensen weer herordenen, als het ware. En daar moet je open voor blijven. Even dat we het helder hebben. Jij zegt dus, ras staat eigenlijk voor twee verschillende en misschien wel tegenstrijdige ideeën. De veronderstelling van natuurlijke, genetische, biologische verschillen die identiteiten dus vastleggen. En het idee dat identiteiten eigenlijk vooral de hele tijd aan verandering onderhevig zijn, omdat Precies. ze tot stand komen in de samenleving. Ja. Dus in die zin bestaat ras wel. Het is real in its consequences. Het is real in its consequences, precies. En ja, het bestaat dus, dan wordt het weer complexer. En dat is omdat dat begrip biologisch ras nooit weg is geweest, in de zin van dat het als een soort van geest ons blijft achtervolgen. Het idee dat je toch de verschillen die wij sociaal maken en waarnemen, dat we die biologisch kunnen fixeren. Dat er een grotere waarheid achter zou schuilen. En die kun je fixeren door het op een lichaam te herleiden. Tot het lichaam te herleiden. Dus in die zin, en dat is precies het gevaar van ras. En juist verwarring, die woordverwarring, plus de behoefte om iets tastbaars ervan te maken. Iets dat meer is dan onze waarneming of onze specifieke mening daarover. Precies daar wordt onze sociaal-culturele manieren van verschil maken, wordt gekoppeld aan vermeende biologische verschillen. En dat is precies waar ik zeg van ja, we blijven ras eigenlijk steeds weer opnieuw reproduceren. En precies daar zit het gevaar in. Omdat er zo'n beladen geschiedenis is. Om die beladen geschiedenis waar we veel te weinig kennis van nemen. Was het maar zo. Ja. Daarom zet jij dat woord ras altijd tussen aanhalingstekens. Dat moeten mensen in hun hoofd dus doen als ze het jou horen zeggen. Jij stelt namelijk ras tussen aanhalingstekens is altijd een mix geweest van biologie en cultuur. Het is geen simpel biologisch feit. Het is voortdurend in beweging. Mm-hmm. Dat geldt ook voor zoiets als identiteit. Heb jij zelf ook aan den lijve ondervonden dat dat iets vloeibaars is? Mm. Ten tijde van de Eerste Golfoorlog werd je door je omgeving steeds meer als Arabisch gezien, las ik. Je besloot je haar af te knippen. Waarom? Natuurlijk uit angst voor geweld. En omdat ik toen de tijd alleen woonde in Amsterdam. En zoals helder is ook wel betrokken was in sociale bewegingen en activisme. Dus als je... Je kunt gevaar oplopen op het moment dat mensen het echt op moslims en Arabieren mikken. En ik dacht van nou, misschien moet ik die wilde aan krullen gewoon weghalen. En met een heel kort haarkoep, zeg maar. Dan moeten mensen twee keer kijken voordat ze mij kunnen identificeren. Maar liep je zelf gevaar in je beleving? Er was een periode dat ik wel degelijk bedreigd werd door een extreemrechtse neonazistische organisatie die me belde. En hoe kwam dat? Omdat ik actief was in antiracisme en in het Amsterdamse op een gegeven moment hadden, wat ik nog steeds een van de meest fantastische demonstraties hadden georganiseerd, uit het niks, meer dan 10.000 mensen op straat die tegen racisme zich uiten. Maar voor die demonstratie had een tijdschrift of een krant had mijn telefoonnummer naast mijn naam uitgeprint voor mensen die informatie konden vragen over de demonstratie. Nou ja, zo hadden ze dus mijn naam, mijn activiteiten aan een telefoonnummer gekoppeld. En wat deed je behalve je haar afknippen? Hoe heb je je geweerd tegen die dreiging? Zoals helder is, ik ben niet iemand die wegduikt. En op een gegeven moment dacht ik van... De kans is wel heel groot dat je op een gegeven moment wel een confrontatie gaat krijgen. Toen ben ik op een vechtsport gegaan. Ja, ik heb een paar dingen uitgeprobeerd. Kickboksen, karate. En uiteindelijk ben ik bij taekwondo terechtgekomen. Ja. Ik ben nog voorzichtig in de vragen die ik stel. Je zegt, ik ga dingen niet uit de weg. Je maakt er in je publieke optredens geen geheim van. Dat jij grote moeite hebt met wat identiteitspolitiek wordt genoemd. Dus als mensen een beroep doen op hun identiteit... zeg gender, kleur, etnische afkomst, seksuele oriëntatie, om op basis daarvan een statement te maken. Waarom vind jij dat zo problematisch? Ik vind het niet altijd problematisch om een statement te maken. Ik vind het soms juist heel erg goed om dat te doen. Als er een politieke actie aan vastzit, politieke activiteit. Dus wat je zeg maar strategisch essentialisme zou kunnen noemen. Wat is dat? Dat is een begrip dat... In een postkoloniale theorie opgang heeft gedaan, dat je wetende dat je niet alleen maar vrouw bent of niet alleen maar een migrantenidentiteit hebt, maar dat je op dat moment juist je identificeert als vrouw met een migrantenidentiteit, omdat je een punt wil maken. Omdat je wil zeggen van, kijk, deze vrouwen worden anders behandeld dan andere vrouwen met andere identiteit. Dus dan ga je op die identiteit juist staan. Maar daar ben je je van bewust dat dat een politiek een middel is om dat te doen. En nooit vergeten dat je ook nog zoveel meer kunt zijn afhankelijk van de context waarin je bent. Dus dat is strategisch essentialisme. En dan mag het wel. Wat mij betreft wel. En ik denk dat je anders geen politiek kunt voeren. Maar kijk, goed. Ja, sorry. Ga je wat dan zegt één vuist maken. Wat betekent dat? Ja, dat is dat we met z'n allen alle onze verschillen gaan vergeten. En dat we op dat moment alleen maar gaan voor een betere minimumloon voor iedereen. Voor de mensen die het nodig hebben. Dat is één vuist maken. En dat is een vorm van een strategisch essentialisme. Of een strategisch politiek voeren. Maar toen bijvoorbeeld vrouwen of zwarte Amerikanen zich in het verleden organiseerden voor emancipatie en burgerrechten, toen beriepen zij zich toch ook op hun gezamenlijke identiteit. Ja. Wat ik interessant vind, dat begrip essentialiseren komt daar geloof ik ook vandaan. Jij wijst er vaak op dat wij het antiracisme discours in Nederland eigenlijk uit Amerika hebben overgenomen. Mm-hmm. Waar leidt dat toe? Wat betekent dat voor het Nederlands debat? Dat een klein beetje nuanceren. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Hè? Dus het antiracisme debat. We hebben net Kitty Kotti gehad. Dat speelt natuurlijk al veel, veel langer. En het is niet zo dat die geschiedenis nu, dat gevecht nu pas is begonnen. Of net 10 jaar of zo. We hebben een hele groot repertoire aan politiek activisme. Ook waar het gaat over racisme. Maar het lijkt nu dat het heel, misschien ook door sociale media en de snelheid waarmee zich dat transporteert, dat het ver-Amerikaniseert. Waarom vind je dat lastig? Omdat er verschillen zijn tussen, zeg, het kolonialisme van Europa en zeg maar het soort van settler-kolonialisme van de Verenigde Staten. Omdat de rol van slavernij in de Verenigde Staten een hele andere is. Laat staan met de inheemse bevolkingsgroepen daar. Omdat wij, zeg maar, de rol van de Tweede Wereldoorlog ook een andere rol speelt dan in de Verenigde Staten. Na de Tweede Wereldoorlog migratie uit voormalige koloniën, maar ook uit landen zoals Tunesië, waar mijn vader vandaan is gehaald. En dat produceert een hele andere, ja, zou je kunnen zeggen met een moeilijk woord, configuratie van problemen. Een hele andere palet aan problemen. En dus ook, het vraagt ook om een ander soort van problematisering en identificatie van wat het probleem is. Ja, maar dat zijn heel veel grote woorden. Maar ik geloof dat het voor jouzelf er ook wel eens op neerkomt dat jij wordt aangesproken door activisten die eigenlijk zeggen tegen jou, heb jij wel een stem in dit debat in Nederland? Nee, daar moet je inderdaad voor waken. Dat komt natuurlijk. Dat is het probleem van identiteitspolitiek. Dat bepaalde mensen wel mogen spreken en andere mensen niet. Alleen maar als je dat kleurtje hebt. Alleen maar als je die paar borsten hebt. Alleen maar als je. Terwijl ik iemand ben die altijd op zoek is naar hoe je de kwestie kunt verbreden, hoe je solidariteit kunt krijgen rondom een bepaald soort issue. Te meer omdat als we het hebben over racisme is niet alleen een probleem van mensen met een kleur of mensen met een andere migratieachtergrond. Dat racisme is ons aller probleem. Net zo goed als het slavernijverleden niet het probleem is alleen maar van mensen die ooit wiens voorouders tot slaaf zijn gemaakt, maar het is voor ons allemaal het kolonialisme idem dito. Dus het is een andere manier van denken over problemen. Dat lijkt me een rode draad in jouw werk. Het gevecht tegen het gemakzuchtige oordeel, tegen simplificaties. Met dat alles in het achterhoofd gaan we zo dadelijk de grens over naar Tunesië. Het land waar jij geboren bent, waar je inmiddels onderzoek doet naar migratie. En het land waarmee Europa net die zogeheten migratiedeal heeft gesloten. Na het nieuws van 8 uur, het tweede uur van dit marathoninterview met Ahmad Mesharik. Thank you.

Het LHBTIQ+-evenement Queer and Pride in Amsterdam is vanmiddag officieel geopend. Het gebeurde met een manifestatie op de Dam en een wandeltocht naar het Museumplein. Deelnemers aan de tocht droegen spandoeken waarmee ze aandacht vroegen voor diverse LHBTIQ+-kwesties, zoals het stigma rond AIDS en de rechten van intersexe personen. Maar ook voor bijvoorbeeld kwetsende spreekkoren in voetbalstadions. Het evenement Queer and Pride Amsterdam is de opvolger van de Pride-manifestatie en duurt 15 dagen. Op muziekfestival Tomorrowland in België is een medewerker overleden, vermoedelijk door drugsgebruik. Volgens de Vlaamse omroep VRT overleed de 26-jarige man uit Mechelen op de camping voor festivalmedewerkers. Uit eerste onderzoek blijkt dat hij drugs had gebruikt. Een verder onderzoek moet uitwijzen of dat ook de doodsoorzaak was. Tomorrowland heeft honderdduizenden bezoekers, verspreid over 2 weekenden. Drugs zijn verboden, maar zijn volgens de organisatie lastig te bestrijden. In 2018 overleden 2 vrouwelijke bezoekers als gevolg van ecstasygebruik. In Bagdad hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Deense ambassade. Ze hadden een bericht gehoord over een Koranverbranding in Kopenhagen. Een ultranationalistische Deense groep zou daar gisteren een Koran hebben verbrand. Op een video is alleen te zien dat een boek in brand wordt gestoken. Of dat ook een Koran is, is onduidelijk. Het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking met geregeld regen. Alleen in Zuid-Limburg zo goed als droog. Minima rond 15 graden. Morgen veel bewolking en geregeld regen of motregen. En 's middags ook af en toe zon. Het wordt 17 tot 21 graden. En ook de dagen daarna is het wisselvallig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook... Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Het is deze zomer exact 14 miljard jaar geleden. De oerknal. Het begin van het heelal, het begin van tijd... Het begin van alles. Het moment om eens te praten met een kosmoloog. Vlaming Thomas Hertog. Morgen, 21:30, VPRO NPO 2. Zomergasten. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. NPO Radio 1. VPRO. Het marathoninterview. Welkom terug bij het tweede uur van VPRO's marathoninterview, waarin interviewer Sophie Derksen spreekt met Amaat Mesharik. Ze is hoogleraar antropologie van de wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Haar meest recente onderzoek bracht haar terug naar Sarsis, aan de Tunesische kust. Daar, op de stranden van Sarsis, stelde ze zich de vraag waarom er jaarlijks zoveel verdronken migranten aanspoelen. En wie zij waren. Want, vindt Mesharik, ieder mens verdient een verhaal. Interviewer Sophie Derksen neemt u in de tweede uur verder mee in het verhaal van hoogleraar Amaat Mesharik. Ja, welkom terug, Amaat. Nog 2 uur te gaan. Vrijwel tegelijk met jouw benoeming tot hoogleraar aan de UvA raakte Europa in de ban van wat hier de migratiecrisis is gaan heten. Een term die jij bestrijdt. Want ook jij bent je de afgelopen jaren steeds meer op migratie gaan richten. Dat kwam dus omdat je terugkeerde in Sarsis. Die belangrijke stad voor jou in Tunesië, waar je een groot deel van je jeugd doorbracht. Ik wil met je beginnen een paar zomers geleden op het strand van Sarsis. Je wilde gaan wandelen langs de kust, maar je zag een oploopje daar op dat strand. Wat was er gebeurd? Ja, ik kwam daar aanrijden en op een gegeven moment, ik zag volle strand, een vrachtwagen op strand, politieauto's. En ik had al zo'n vermoeden, ik dacht, oh jee. En ik had in Nederland al gehoord dat er een schip was gezonken met rond de 80 mensen aan boord. Nou, dat was 2 weken later dat ik daar was. Nou ja, dat is ongeveer hoe lang het duurt voordat die lichamen aanspoelen. En daadwerkelijk, toen ik daar aankwam, zag ik echt 2 politiemensen, mannen, een lichaam uit het water halen. En dat werd dus op die vrachtwagen geplaatst. En een stukje verderop werd me verteld van, kijk, ja, er zijn nog collega's van ons en die proberen daar het lichaam zo weg te bewegen. Want naast ons allemaal hotels. Allemaal toeristen, mensen op het strand die niks in de gaten hadden. En die gewoon aan het zwemmen waren alsof er niks aan de hand was. En ondertussen gebeurde dat midden tussen 2 hotels in. En dus politiemensen daar verder in het water, die dan een lichaam zo weg aan het bewegen waren, opdat die niet op het toeristenstrand, zou ik maar zeggen, aankwam. En op die dag, ja, zijn er iets van 50 of zelfs 80 lichamen verzameld. En wat deed jij op dat moment toen je daar was? Ja, erbij blijven, kijken, praten met de politiemensen, met de medewerkers van de gemeente, die dus die lichamen weghalen, voorlopig in een koelcel plaatsen of direct reden op die dag naar Gerbes, een stad dichtbij waar die lichamen onderzocht werden, forensisch onderzocht werden die dag. En vervolgens ben ik doorgereden naar mijn vriend Marcel, met wie ik veel samenwerk, en hebben gepraat over deze kwestie, want het was dus de hele dag werden dus lichamen verzameld op verschillende plekken op die lange kust van Zarzis. Op die kust spoelden de afgelopen jaren al, nou, ik denk honderden lichamen aan. Ja, zeker. De vissers van Zarzis, waaronder ook een neef van jou, hebben een belangrijke rol bij het bergen en begraven van al die mensen. Wat doen zij precies? Je zei ergens, zij hebben bijna een soort forensische rol gekregen. Ja, ja, omdat zij, kijk, zij zijn, dat is hun vak. Ze zijn vaak op zee, op open zee. En ze zien mensen in nood, die ze soms aan boord halen en veiligstellen, naar Zarzis brengen. Maar soms zien ze ook lijken in het water dobberen. In eerste instantie vroeger, toen het niet zo gereguleerd was, namen ze zelfs die lijken aan boord. Dat zijn lichamen en die moeten gewoon met zorg op hun waarde geschat worden, dus behandeld worden. En later, toen de kustwacht hen vertelde van dat mogen jullie niet doen, en later zijn ook internationale NGO's bijgekomen die allerlei instructies gaven over hoe je ermee moest omgaan, speelde zij een belangrijke rol om in ieder geval te melden dat er een lichaam was in open zee. En zij konden ook berekenen van, nou, deze die vind je ongeveer 2 dagen later daar en daar op dat stukje van het strand of op dat deel van de kust. En op die manier konden ze dus eigenlijk een rol spelen in, ja, hoe lang is het geleden dat een lichaam dood is gegaan, dat het verdronken is, en hoe lang duurt het voordat zo'n lichaam geborgen kan worden aan de kust. Maar de gemeente wees die vissers een plek op de vuilnisbelt aan, begreep ik, waar de vissers mensen mochten begraven. Hoe zag die begraafplaats eruit toen jij daar voor het eerst kwam? Pijnlijk, heel pijnlijk. De eerste keer dat ik kwam viel het nog mee. Toen was hij net, zeg maar, door de mensen die daar begraven verzorgd. Dat het enigszins, dat is, ik bedoel, daar moet je niks bij voorstellen. Het is gewoon een stuk, een lap grond. Een beetje, botjes hier en daar, maar dan van dieren, zwerfvuil. Maar je kon wel zien waar de graven waren en waar daar hadden ze stenen bij het hoofd, wat klassiek is, geplaatst. En ik kwam daar een paar maanden later, een half jaar later terug. Dat was net een regenperiode. Nou, het zag er verschrikkelijk uit. En het was inderdaad, omdat daar dus weer menselijke resten waren boven naar boven komen drijven. Ja, dat krijg je, omdat dat zijn geen fatsoenlijke graven. En dat was een doorn in het oog van de lokale vissers en van andere vrijwilligers. En dat was ook de reden waarom we op een gegeven moment ons hebben ingezet om een begraafplaats te realiseren waar ze fatsoenlijk begraven konden worden. Ja, daar heb je een stichting voor opgericht, de Drowned Migrant Cemetery. Om dus een iets waardiger begraafplaats voor die verdronken migranten aan te leggen. Ja. Hoe staat het er nu voor? Nou ja, uiteindelijk is de begraafplaats er gekomen. In een samenwerking met een kunstenaar. En daar hebben wij vooral de forensische zeg maar onderdeel op ons genomen. Dus we hebben een morgue naar Tunesië gebracht. Een mortuarium? Een mortuarium heet het in het Nederlands. Die hebben uiteindelijk in het ziekenhuis geplaatst. Brandkaars, al dat soort dingen. Dus meer de equipment om die lichaam op een fatsoenlijke manier te kunnen begeleiden. En natuurlijk heel veel ingezet op nadenken en het organiseren van die forensische infrastructuur, zoals het heet. Die begraafplaats is gekomen, maar die is nu alweer vol. En hij is ook in controvers geworden, omdat we hebben geprobeerd om daar een voet aan de grond te krijgen, om dat op een goede manier te organiseren, de registratie van lichamen en de manier waarop lichamen begraven zouden worden. En dat is helaas toch, er is een slop in gekomen. Want, waarom? Er was een controverse dat lichamen begraven werden zonder dat er forensisch onderzoek naar werd gedaan. Er was een graf waar meerdere lichamen in zaten. En dus hij is een tijdje gesloten geweest door het ministerie van Gezondheid. Maar goed, ook omdat hij vol is, ben ik nu alweer in gesprek met de lokale overheid, de nieuwe lokale overheid, om te praten van we moeten het gewoon op een betere manier organiseren. En we moeten ook nadenken over uitbreiding, zodat we de mensen die lichamen aanspoelen, nog steeds kunnen begraven. Jij kijkt eigenlijk met een forensische blik naar de drama's die zich op de Middellandse Zee afspelen. Je ziet forensisch onderzoek als de kunst van het aandacht geven, zo heb je gesteld. De kunst om stil te staan bij sporen die anders op de vuilnisbelt belanden. Precies. Een van de strandjutters van Sarsis, hij is ook kunstenaar, maakte een museum met alle sporen die hij vond van de mensen die aanspoelen. Kleding, schoenen, speelgoed. Waarom raakte jou dat zo? Het is een heel emotioneel gegeven, maar wat was het voor jou? Voor mij is het het moment waar ik zag dat we echt geestverwanten waren. Toen ik hem ontmoette een paar jaar terug, Marcel Lihidab. Ik geloof dat we 3,5 uur eindeloos door hebben gepraat. Omdat we een onmiddellijke klik hadden op de wijze waarop we naar de situatie en de drama's daar in Sarsis die zich afspeelden keken. Het raakte mij omdat hij, wat je ook in het forensische hebt, heel vaak vind je lichamen niet terug. Vind je eigenlijk alleen maar kledingstukken of andere persoonlijke dingen die mensen bij zich hebben gedragen. Dus dat is ook een manier om te weten, om je te herinneren dat daar iemand is overleden. En dat Mohsen dat in zijn eentje deed, al die jaren, al die gigantische hopen van schoenen en slippers. Dat vond ik heel bijzonder. Maar als je ook preciezer gaat kijken naar die spullen die daar zijn, en in het bijzonder, ik moet zeggen, in het bijzonder de schoenen en de slippers. Je ziet de reis erin. Er zijn slippers die mensen hebben afgelegd. Ze zijn versleten. Slippers zijn stuk gegaan. Er zijn ijzerdraden gebruikt om ze weer enigszins tot slipper te maken. Om door te kunnen lopen. Dus als je heel precies kijkt naar die objecten, zie je daar allerlei verhalen in terug. Dat zijn niet per se waarheidsgetrouwe verhalen. Maar het zijn waarachtige verhalen waarvan we weten dat ze gebeuren. En dat deel is van de ervaring van mensen die lange tochten afleggen om in de hoop dan een veilige of een betere plek te bereiken. Dus preciezer kijken naar die objecten en wat ze ons kunnen vertellen, wat ze ons als collectief in staat stellen om ons voor te stellen. Ja, wat voor verhalen ze los kunnen maken bij ons. Ik vind dat heel belangrijk en heel mooi. En inmiddels ben je als hoogleraar een groot onderzoek daar aan het opzetten. Daar komen we straks nog uitvoerig over te spreken. Maar wat mij fascineert is, waarom vind jij dat jij daar een taak hebt? In eerste instantie had ik daar die rol helemaal niet op me genomen. Ik vind sowieso Heel veel collega's hebben zich gestort natuurlijk op het vraagstuk van migratie. Dat is een migratie-industrie geworden, zou je kunnen zeggen, binnen de wetenschap. En daar had ik juist ontzettend veel een ambivalente verhouding over. Oh ja. Ik wilde eigenlijk niet met migratie bezig zijn. De reden waarom ik op een gegeven moment naar dode migranten ben gaan kijken, is omdat we hebben zoveel mooie technieken. Dat hele forensisch onderzoek natuurlijk, wat ik van binnen en van buiten ken. Ik weet wat we kunnen, wat technisch mogelijk is. En daar sterven mensen bij duizenden. En er is niemand die zich de vraag stelt van wie zijn deze mensen. En dat was voor mij iets wat ik niet kon rijmen. Dus dat zat al in mijn hoofd van, maar moeten we daar iets aan doen? En daar ben ik ook gesprekken over begonnen, internationaal. Wat zijn de mogelijkheden? Wat gebeurt er on the ground? En een andere, zeg maar meer, dat heeft te maken met wat we eerder hadden besproken, reden waarom ik ook dat wilde doen, is omdat als je je bezighoudt met ras en de genetica en de biologie, dat je de neiging krijgt, en de criminaliteit, om overal ras te zien. Heel slecht, hier gebeurt het ook. En ik dacht van, nou, als ik nou ga kijken naar een aanpalend gebied, waarbij het gaat om het goede doen, namelijk het identificeren van mensen. Misschien kan ik die technieken op een andere manier bezien. Misschien kan ik dan mezelf behoeden om overal ras in te lezen. Dat is natuurlijk een gevaar wat je hebt als onderzoeker, dat je juist een vooropgesteld idee had. Oh, je dus behoeden voor cynisme misschien? Ja, maar ook dat je de hele tijd denkt van, nou, we zijn de hele tijd, onze technieken, we kunnen niet anders dan steeds weer opnieuw rassen, dus racistische wetenschap produceren. Dus ik wilde daar zelf een beetje, dat was ook een reden waarom ik dat onderzoek ben begonnen. Niet wetende wat het uiteindelijk zou worden. Daar komen we zo. Ik wil eerst even toch Tunesië nog als plek vasthouden. Ja. Intussen is dat natuurlijk het land waarmee wij in Europa onlangs een akkoord sloten om zoveel mogelijk migranten tegen te houden vanuit Europa. Om beter te begrijpen hoe het land ervoor staat, wil ik met jou terug in de tijd. Laten we inzoomen op de recente geschiedenis van Tunesië, het land waar in 2010, 2011 de Arabische lente begon. Friday the 14th of January began much like many other morning over the last 4 weeks. But the day will go down in Tunisia's history as the culmination of unprecedented protests. Protests which ultimately forced the president from power, an office he had held firmly for 23 years. The Interior Ministry was the initial target of the day's demonstration, a symbolic gathering point for the thousands opposed to the government. Tunisian people are on the streets. Tunisian people aren't afraid. Tunisian people demand liberty, equality and dignity. President Ben Ali was disliked by many Tunisians, not only because of his government, but also because of members of his families and hangers-on, whose ostentatious wealth people found suspicious and distasteful. We hoorden het skanderen op straat in januari 2011. De revolutie in Tunesië, uiteindelijk vluchtte toenmalig president Ben Ali het land uit. Ik hoorde je aandachtig luisteren. Hoe verbonden voelde jij je met die revolutie? Enorm. Ongelooflijk. Ongelooflijk dat dat mogelijk was. En dat het ook tot dat resultaat had geleid. Wat was het waar jij, misschien jouw familieleden, vrienden in het land op hoopten op dat moment? Ja, je kunt je niet voorstellen dat een regime dat zo machtig en zo sterk in het zadel zat, dat dat zomaar op een dag ineens ophoudt te bestaan. Dat is dat moment van onwerkelijk. Ja. Er is ook een lied verbonden met die revolutie. Wat is dat voor lied? Het is van Emel Matloud, die op een gegeven moment een soort van icoon werd van de revolutie. Het gaat over vrijheid van meningsuiting. Het gaat over de solidariteit. Het gaat over op een andere manier samen iets bouwen waar een toekomst in zit. Dus het is een heel rijk, poëtisch lied waar Het gaat niet van ik ben vrij, maar mijn woord is vrij. Dat woord wat ik zeg is vrij. ik ben in staat om, om ijzer tot modder om te bouwen. Niet om er huizen mee te bouwen, maar om mooie solidariteit te creëren. Dus het is ja, een prachtig poëtisch nummer wat echt gaat over creëren van een toekomst samen. Want wat had jij op dat moment voor een hoop voor de toekomst van Tunesië in gedachten? Ik had op dat moment, ik zat vol verbazing. Ik had me dat niet gerealiseerd. Ik had me niet gerealiseerd dat er zoveel creativiteit, zoveel politieke savviness bestond. Ik zat dus eigenlijk als een soort aan de zijlijn te kijken van mijn god, dit is daar allemaal aanwezig. Want ik ken het land als gesloten, bedompt. Als ik daar was, wilde ik meteen weg. Ik ken het land niet uitgebreid natuurlijk, maar daar waar ik kwam. Voor mij was het een ongelooflijke rijkdom aan uitingen, aan zoals dit lied, aan kunstzinnige vormen, aan zoals ik zei, ook politieke savviness. Mensen wisten wat ze aan het doen waren en hadden er allerlei prachtige voorstellen voor de nabije toekomst. Protest in Tunesië leidde natuurlijk aanvankelijk tot een golf van opstanden in de Arabische wereld. In Tunesië werd Ben Ali dus verdreven. Toch fast forward, er bleef politieke onrust in het land. De economie raakte verder in het slop. En inmiddels is er een nieuwe leider, Kais Saied. Mm-hmm. Hij presenteerde zich als een outsider toen hij aan de macht kwam. 2019 was professor aan de universiteit. Had jij vertrouwen in hem bij zijn aantreden? Ik had vanaf het begin moeite met hem, met zijn... ik heb niet op hem gestemd. um, Ik snap, het probleem is, hij trad aan en onmiddellijk met de belofte om corruptie te bestrijden. Maar het eerste wat hij deed is de organisatie die corruptie moest bestrijden ontmantelen. Lastig, dacht ik, ja. Hmm. Nou draait hij steeds harder de duimschroeven aan. Zo waarschuwen mensenrechtenorganisaties. Oppositieleden zijn opgepakt, corruptie duurt voort. En intussen tekent zich in Tunesië een golf van racisme en geweld af tegen zwarte migranten. Mm-hmm. Klopjachten, mishandeling. Onlangs was er het bericht van persbureau AFP over tientallen migranten die door de Tunesische autoriteiten in de woestijn waren achtergelaten. Ja. Hoe verklaar jij met juist ook jouw kennis dat geweld en racisme tegen zwarte migranten, dat dat nu zo fel is deze dagen in Tunesië? En wat is de rol van Saïd daarin? Nee, hij heeft natuurlijk een uitspraak gedaan over een soort van complottheorie-achtige benadering over waarom al die zwarte mensen hier zijn. Dat het georganiseerd is. En dat het idee is om Tunesië over te nemen en het land over te nemen. En in die zin hen als de boze genius in de samenleving neergezet. En dat had effect, een onmiddellijk effect. Namelijk geweld en uit huizen drijven en niet meer aannemen als werkers. Nu zien we eigenlijk dat het alleen maar sterker is geworden. Je moet je realiseren dat het land is dat niet alleen maar in een economische crisis is. Echt een diepe crisis waar het maar niet uit lijkt te komen. En op alle niveaus. Het onderwijs is abominabel. De gezondheidszorg is echt verschrikkelijk. Dat kun je gewoon bijna niet voorstellen. Ik waarschuw mijn vader ook. Zorg dat je niet naar het ziekenhuis moet. Dat is je grootste gevaar. Namelijk naar het ziekenhuis gaan. Werkeloosheid. Op alle niveaus is eigenlijk iets mis. De industrie ligt op zijn gat. In die context wordt iemand als boosdoener, als mogelijke oorzaak van die ellende aangewezen. De migranten in dit geval, de zwarte migranten. Ik kan me eigenlijk niet inbeelden hoe dit racisme tot stand kan komen. Want de reden waarom ik me de ruimte heb gegeven om dit onderzoek, mijn onderzoek in Tunesië te doen, om me te engageren, is precies omdat ik zo ongelooflijk trots was. Dus ik had net over politieke savviness. Dat mensen heel erg verwelkomend waren naar alle migranten die Tunesië binnenkwamen. Vanuit Libië, toen daar problemen waren. Chinezen, Egyptenaren, Sub-Sahara-Afrikanen. Iedereen werd daar verwelkomd. Er werd voor ze gekookt, onderdak geboden, et cetera. We hebben daar Camp Sousa gehad met 300.000 migranten die daar op een gegeven moment bij elkaar zaten. En dat geen moment van racisme. Ik bedoel, daar is natuurlijk een soort van latent racisme zoals je die overal hebt in de samenleving. Maar mensen waren echt ontzettend blij eigenlijk met de nieuwe mensen in de omgeving. Dus ik kan het nog steeds niet goed bevatten hoe dit geweld deze vormen heeft aan kunnen nemen. En een verklaring heb je daar dus ook niet voor? Eenduidig niet, behalve dan dus de simpele verklaring van het gaat slecht met de economie en dit is een zondebok. En de rest moet zich uitwijzen eigenlijk. Ik zou daar wel meer over te weten willen komen wat hier precies speelt. Onlangs sloten Europese leiders, premier Rutte voorop, von der Leyen, Meloni van Italië, juist met de huidige Tunesische president Saïd een migratiedeal. De EU betaalt Tunesië dit jaar 105 miljoen euro. Onder meer voor het versterken van grensbeheer en het tegengaan van mensensmokkel. Althans, dat is wat we op dit moment ongeveer van die deal weten. Ja. Dat akkoord was bij voorbaat al omstreden. Ook jij was er fel op tegen in een opiniestuk in NRC. Wat is jouw belangrijkste kritiek op het akkoord? Het ene is dat het weer een bevestiging is van hoe Europa met deze zogenoemde migratiecrisis omgaat. Namelijk de deuren dichtgooien. Dat hebben we hier aan onze grens gedaan met miljarden en miljarden aan euro's die we erin hebben geïnvesteerd. Dus echt de high-tech die daar is ontwikkeld aan de grenzen van Europa. Onder de vleugel van Frontex is ongelooflijk. Nou, dat is niet voldoende. En die grenzen van Europa die reiken zo ver tot ergens in Centraal-Afrika overal. Niger, Libië. En we schromen er niet voor. We schamen ons niet om steeds dictators, regimes waar je eigenlijk toch die heel problematisch zijn, om die te spekken. En als ze maar ons kunnen helpen om die migranten bij zich te houden en niet door te laten komen. Maar wat denk je? Want dat is natuurlijk een vraag die veel mensen ook in Nederland wel zullen hebben. Gaat het aantal migranten dat naar Europa komt met deze deal nou afnemen? Dat is natuurlijk de claim die dat zal een moment zijn resultaten tonen. Maar op een gegeven moment gaat het zich verplaatsen. Net zoals dat het zich heeft verplaatst van Libië naar Tunesië. Toen, die deal met Libië loopt al langer. En we hebben daar een grenswacht gecreëerd die mensen tot zinken helpt of terug manoeuvreert naar Libië of naar Tunesië. En nu doen we hetzelfde met Tunesië. Nou ja, misschien gaat het dan, schuift het weer op naar Algerije, of misschien toch weer terug naar Turkije of Egypte. Je zal zeggen, je zegt eigenlijk, het zal mensen er niet van weerhouden om de oversteek te maken. Je gaat mensen niet tegenhouden om die tocht te maken, om hun heil elders te zoeken. En nou wordt die Tunesië-deal wel vergeleken met de Turkije-deal uit 2016. Behalve dat er dit keer minder geld mee gemoeid is. Waarom gaat die vergelijking volgens jou nog meer niet op? Nou ja, omdat de Tunesische instituties in de afgelopen jaren, ik had net over onderwijs en gezondheidszorg, maar dat geldt ook voor justitie, dat hele politieapparaat, alles ligt eigenlijk op zijn gat. Dus je hebt geen instituties waarin je dat geld op een fatsoenlijke manier zou kunnen investeren. Dus ik ben ook wat dat betreft heel erg nieuwsgierig naar hoe dit uiteindelijk uit gaat pakken. En Europa wil natuurlijk dat Tunesië zoveel mogelijk migranten tegenhoudt. Maar ja, what's in it voor de Tunesische president? Saïd, wat denk je? Aanvankelijk had hij niet zoveel oren naar dit akkoord. Mm-hmm. Dat is lastig. Kijk, als dit een manier is om geld het land binnen te krijgen, om iets te doen, een beetje labwerk aan de economie, dan dat zou dat kunnen zijn. Kijk, je hoopt natuurlijk dat het in het akkoord ook dingen overeind blijven staan die nu beloofd worden, zoals een verbeterde visumsysteem, dat mensen makkelijker een visum kunnen krijgen om te reizen. Dat geldt voor studenten of mensen die op vakantie willen, of mensen die in de economie een rol spelen. Dat ze internationaal business doen bijvoorbeeld, dat wat makkelijker zou gaan. Meer internationale samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Het is de vraag in hoeverre dat stand zal houden uiteindelijk. En wat er niet in dit akkoord staat is de afspraak dat in Tunesië ook afgewezen vluchtelingen uit andere landen zullen worden opgenomen. Ja, dat heeft hij weten te weren. Zoals het nu voor staat. De Turkije-deal wel precies, het geval was. Precies, ja. Amaat, behalve dat er migranten uit andere delen van de wereld hopen vanuit Tunesië over zee naar Europa te komen, zijn het ook veel jonge Tunesiërs die 's nachts vanaf de stranden van Zarzis de oversteek wagen. بلاد بلادي بلادي ضردني وبلادي بلادي ضردني وامي مالي اللوم زير والنادي تونسي مظلوم بلادي بلادي بلادي ضردني وبلادي بلادي ضردني وامي مالي اللوم صغير النادي تونسي مظلوم. هراغا heet het nummer van de Tunesische rapper MDI, ik hoop dat ik het goed zeg, anders moet jij het verbeteren. In de clip bij het nummer zien we hem zitten op de kade tussen de boten in een Tunesische havenstad. Mm. Waar zingt hij over? Hij zingt over mijn land. Dat is duidelijk ook nationalistisch. Hij houdt van het land, obviously. Heeft mij niet verraden. Heeft me in de steek gelaten. Heeft me verraden en in de steek gelaten. Een combinatie moet je bedenken. En neem het me niet kwalijk, moeder. Maar ik moet gaan, want het land heeft me in de steek gelaten. En het nummer heet Haraga. Mm-hmm. De Verbranders. Ja. Is de vertaling. Het woord verwijst naar De groepen mensen die dus een landsgrens in figuurlijke zin verbranden, mm-hmm. begreep ik. Die hem oversteken op illegale manier. Die alle schepen achter zich verbranden, zo je wil, om elders in Europa een nieuw leven te beginnen. De jongeren die jij spreekt in Sarsis, waarom willen die weg? Waarom voelen zij zich verraden door hun land? Ja, precies, gebrek aan perspectief. Gebrek aan perspectief. Jeugdwerkloosheid in Tunesië is gigantisch hoog. En wordt alleen maar hoger. Wat ik zeg, de opleiding is van een Tunesië was echt beroemd om haar opleiding. En dat was ook een verklaring voor de revolutie. Hoogopgeleide jonge bevolking. Dat is gewoon binnen die 10 jaar... compleet kapot gemaakt. Docenten die niet meer willen doseren. De goede docenten die gaan allemaal naar private scholen en universiteiten. En de publieke, de openbare scholen, die hebben eigenlijk de jonge mensen niks meer te bieden. En dan komt ook nog eens bij dat van al die duizenden die naar Europa komen, zijn altijd een paar die succesvol worden. En die terugkomen, die laten zien dat het dus wel goed kan komen als je dit doet. Dus dat is ook een incentive om de overtocht te maken. Het is een combinatie van perspectiefloosheid die er is. Ook als je voor jezelf een baan kunt vinden, dat je in leven kunt blijven, dat dat geen garantie is dat jij je kinderen een betere toekomst zou kunnen geven. En waardoor het niet alleen maar jongeren zijn, maar echt families. En het gaat maar door. Elke keer als ik er ben, oh ja, die familie is ook vertrokken. En dan gaat het soms om 3 generaties in één in boot. Hè. Dus oma of opa met vader, moeder en kinderen die dan de boot naar Europa nemen. En nou stel jij, en dat is ook waarin jij zegt, daar ben ik echt vrij radicaal in. Dat vind ik belangrijk om te benadrukken. Dat mensen in Tunesië geen economische perspectieven meer zien. Daarin speelt juist ook Europa en de koloniale geschiedenis een grote rol. Ik wil je vragen dat uit te leggen aan de hand van de zoutbergen. Mm-hmm. Die daar in Sarsis, als we op dat strand staan met jou, gloren in de verte. Mm-hmm. Welke rol spelen die in dit verhaal? Om te begrijpen waarom mensen bijvoorbeeld uit Tunesië vertrekken. Ja, kijk, dat is, nou, daar heb je ook dus dat vraagstuk van tijd weer om de hoek kijken. Het is lang geleden, Tunesië is geloof ik 1957 onafhankelijk geworden. Dus de koloniale geschiedenis is een geschiedenis. Maar het geldt eigenlijk voor heel voormalig koloniaal Afrika, dat die koloniale verhoudingen gewoon doorwerken. En soms op hele banale manieren. Bijvoorbeeld dus het geval van zout. Daar is een fabriek in het zuiden, in Sarsis. Cotizal, een Frans fabriek. In Franse handen. Waar sinds de jaren 40 zout werd geoogst. Gewoon keukenzout. Maar ook, het staat ook bekend als een heel hoogwaardig zout. Waar een deel van het zout ook gebruikt wordt in de farmaceutische industrie. En een ander deel gebruikt als hoogwaardig keukenzout. Maar Frankrijk en het wat minder, dat gebruiken ze dan om de wegen open te houden in de winter. Nou, die fabriek die kocht het zout voor de revolutie sowieso voor prijzen die tijdens de koloniale tijd zijn vastgesteld. Dus in de jaren 40. Maar zelfs na de revolutie hebben ze het weten te bedingen dat ze nog steeds het zout voor zo'n lage prijs kopen. Dus het gaat om tonnen zout die gewoon echt voor een appel en een ei voor een paar cent gekocht kunnen worden. Even dat ik het snap, dat er in Sarsis door de Fransen zout wordt gevonden, dat stamt dus nog uit de tijd van die koloniale overheersing door de Fransen. Ja. En het gaat dus ook nog eens voor prijzen uit die koloniale tijd. Hoe kan dat? Uit die tijd. Dat is omdat de Fransen echt ontzettend goed zijn in het doorzetten van die ongelijke relaties met Afrikaanse landen en Afrikaanse staatslieden. En dat is dan een geval van waarbij het heel erg obvious is dat er iets misgaat. Hoe mensen het voor elkaar krijgen om bepaalde prijzen te onderhandelen, omdat ze misschien met andere middelen kunnen dreigen. Van als we dat niet doen, dan gaat de deur dicht voor andere vitale producten. Maar wat we ook zien is dat er allerlei andere bedrijven die niks met die koloniale of minder met de koloniale geschiedenis te maken hebben, Duitse bedrijven, Nederlandse bedrijven die daar zitten, die ook een bijdragen aan het onmogelijk maken om een leven op te bouwen in Tunesië. Want als ik het heel concreet maak, waarom hebben mensen in Tunesië last van deze Franse zoutwinning? Behalve natuurlijk dan dat de winsten die daar worden gemaakt niet in Tunesië terechtkomen. Maar wat maakt dat zoiets als die zoutwinning voor jou een reden is om te zeggen, dat maakt het leven voor mensen daar zo lastig dat ze geen perspectief meer zien? Het is één deel van de goederen die zeg maar het land uitgaan, belangrijk zijn voor andere delen in de wereld. Hetzelfde geldt voor fosfaat. Fosfaatwinning in Tunesië is heel erg beroemd om haar fosfaatmijnen. Die ook nu zelfs gewonnen worden voor een deel door andere bedrijven. Dus niet Tunesische bedrijven, Indiase en andere bedrijven. En wat erachter blijft, dus het gaat voor lagere prijzen het land uit. Misschien is er een kleine groepering in Tunesië die daarvan profiteert. Maar wat achterblijft is eigenlijk de afval. De afval van de zoutindustrie die visserij onmogelijk maakt. Afval van de fosfaatindustrie die de biodiversiteit onmogelijk maakt. Dus de omgeving waarin mensen konden vissen of konden boeren, de agrarische sector, die heeft steeds meer problemen met basically de afval die daar achterblijft. En de milieuproblemen die waar het land mee te kampen heeft op dit moment. Gebrek aan water, wat het land uitgaat omdat we het fosfaat moeten wassen. Of wat het land uitgaat in de vorm van de tomaatjes die we hier eten, die daar in de woestijn groeien. De paprikaatjes en ga zo maar door. Dus als ik je goed beluister, zeg je, grondstoffen gaan gewoon de grens over Europa in en ook nog eens tegen bodemprijzen. Terwijl mensen worden tegengehouden. In jouw nieuwe onderzoek dat je aan het opzetten bent in Zarzis onder meer, wil je dat verband verder onderzoeken tussen wat Europa importeert om zelf van te leven en hoe daardoor mensen het leven elders in de wereld onmogelijk wordt gemaakt. Ja. Wat is nou de belangrijkste conclusie die je tot nu toe hebt getrokken? Uit dit onderzoek? Ja. Kijk, het onderzoek moet natuurlijk beginnen, maar ik heb wel wat voor onderzoek gedaan. Ik denk dat we het idee dat migratie een crisis is, een momentele situatie, dat we dat achter ons moeten laten. Dat is migratie is een chronisch probleem. En dat chronisch probleem produceren we door de verhoudingen die we hebben ontwikkeld als Europa ten aanzien van de rest van de wereld. Dat als we het migratie inderdaad als probleem willen gaan benaderen, dat we fundamentele na moeten denken over de andere economische relaties die we aan zijn gegaan met die landen. We hebben natuurlijk een hele problematiek rondom Shell gehad en wat het aan het doen is in Nigeria en hoe daar ook boeren onmogelijk maakt en vervuiling achterlaat en ziektes en what have you. Als we die relaties niet serieus nemen en niet gaan betrekken in het zogenoemde migratieprobleem, dan blijven we eigenlijk als een soort van wat is het woord waar ik naar op zoek? Maar ten eerste zullen we nooit een duurzame oplossing vinden van het probleem. We hadden net over het steeds verschuiven van waar de migratie dan zijn piek gaat vinden. En ten tweede dat wij deze ongelijkwaardigheid, structurele ongelijkwaardigheid, blijven voeden. En daar hebben we een rol in. En daar spelen we een rol in als Europa. Hmm. En daar zouden we kunnen zeggen, daar hebben we een rol in te spelen om dat misschien wat minder zo schrijnend te laten zijn of zelfs ongedaan te maken. En naarmate nou zullen er mensen zijn die luisteren en die denken, nou mevrouw Mesjarik, al die jongeren daar in Tunesië die geen perspectief meer zien, ja, dat zijn gewoon gelukzoekers. En we kunnen nou eenmaal niet iedereen opnemen. Hoe weerleg je dat denken? Ik denk dat ieder mens het recht heeft om geluk en om geluk te zoeken. En om het gevoel te hebben dat je een stabiele toekomst kunt bouwen voor jezelf en voor je naasten. Dus dat vind ik sowieso een legitiem iets, zal ik maar zeggen. Maar hoe ik dat zou willen weerleggen. Kijk, We hebben het nu net gehad over de economische verhoudingen waar je iets aan zou kunnen doen door gelijkwaardiger. Kijk, vroeger was het bij heel veel landen onmogelijk gemaakt om überhaupt een handelsrelatie aan te kunnen gaan met Europa. Nu begint het iets meer mogelijk te worden. Laten we daar veel kritischer naar kijken. Op welke manier, hoe gelijkwaardig zijn die relaties die we aan het ontwikkelen zijn? Welke kansen geven aan die landen om inderdaad op eigen benen te staan en om een toekomstwaardig land te zijn voor haar jonge generaties. Dus dat is een terrein waarop waar veel aandacht naar moet komen. Het andere, onze jongeren, die nemen allemaal een tussenjaar en die gaan overal naartoe, reizen de wereld rond en dat vinden wij heel normaal. Maar deze jongeren, die krijgen niet op een fatsoenlijke manier een visum. Mm. Dus de enige manier waarop zij hier kunnen komen is inderdaad via die illegale wegen. Als je eenmaal hier bent en denkt, goh, dat is eigenlijk leuk, ik zou het liefst naar huis willen gaan en nog een keertje terug willen komen, geen kans. Als je hier eenmaal hier bent, kun je maar beter kiezen om hier te blijven. Mm-hmm. Nee, ik snap het. Je zegt, hè, wat jou betreft hebben wij als Europa hier ook een verantwoordelijkheid in, maar toch zou ik me voorstellen, heeft ook Tunesië hier een verantwoordelijkheid. Hoe komt het dat Tunesië zich maar niet losmaakt uit die koloniale verhoudingen, om maar iets te noemen? Dat is dus een hele ingewikkelde vraag, omdat het Tunesië natuurlijk heeft een verantwoordelijkheid en ik wil hopen dat het op een gegeven moment die verantwoordelijkheid ook gaat nemen naar de samenleving als geheel. Die vraag waarom landen niet los kunnen komen van koloniale verhoudingen is omdat wij, kijk, we hebben het kolonialisme is inderdaad, de formele kant ervan is verleden tijd, maar het gaat door omdat wij ongelijkheid creëren als Europa en als voormalige kolonies, omdat wij onze bedrijven ontzettend veel steunen met politiek en economie om eigenlijk economische koloniale verhoudingen te reproduceren. Dus het is voor dat soort voormalige koloniën bijna onmogelijk om tegen deze grote machten in te gaan. Als daar een Shell binnenkomt met geld en macht en een koninkrijk achter zich, hoe wil je als Nigeria daar je tegen weren? Als in Tunesië Franse bedrijven of zelfs Nederlandse bedrijven binnenkomen met ontzettend veel inderdaad macht achter zich. Is het gewoon heel lastig om je als soevereine staat je soeverein te houden daarin. Hmm. En bovendien, het brengt natuurlijk altijd wel iets van economisch gewin en werkgelegenheid. Waarvan ook in Tunesië geprofiteerd wordt. Natuurlijk, dat is. En toch die vraag, hè? Want je zegt, ja, wij moeten vanuit Europa bijvoorbeeld die jonge mensen toch ook perspectief bieden. Maar ja, zonder dat je een brain drain faciliteert. Want ook daar ageer jij tegen. Mm-hmm. Hoe moet dat dan? Hoe zou Europa wat dat betreft wel iets kunnen doen in de richting die jij voorstelt, zonder dat de brain drain nog verder voortgaat? Ik heb daar werkelijk het antwoord niet op van hoe je dat concreet vorm moet geven. Maar ik denk nadenken vanuit gelijkwaardigheid en nadenken van wat heeft dat land nodig en niet zozeer wat hebben wij nodig. We zijn bezig om, we hebben hier een energieprobleem, een gasprobleem. Nou, dan gaan we naar de Sahara, gaan we daar zonnepanelen plaatsen of we gaan daar waterstof, hoe noem je dat? Energiebronnen aanboren. Dus wij denken vooral vanuit wat wij nodig hebben als Europa. Maar als je zou kunnen denken van nou, wij hebben bepaalde behoeftes, maar wat heeft het land voor behoeftes en hoe kunnen we dat land daarin ondersteunen? Dat is een hele andere manier om relaties aan te gaan. Dus het denken en je realiseren, dat zijn landen, het zijn jonge democratieën, die zijn voor Europa ook belangrijk. Hè? Ik bedoel, een stabiel land aan de andere kant is beter dan wat we nu hebben. Als je vanuit dat perspectief, vanuit die multiple problematiek, zal ik maar zeggen, hierover na zou denken, dan kom je al op iets beters uit dan wat we nu de hele tijd aan het doen zijn. Maar om je te zeggen van nou, ik heb daar hele concrete ideeën over hoe dat moet doen. Dat zijn andere mensen die daar hun expertise op hebben en die daar veel beter over na hebben gedacht. Maar laten we het zo zeggen, wat hoop je dat het teweeg brengt als jij zegt, wij hebben hier als Europa een collectieve verantwoordelijkheid in. Wat gaat dat concreet veranderen aan de zaak? Waar hoop je dat dat besef landt? Bij wie als eerste? Zeker bij politici, tuurlijk. Op het Europese niveau. Ook voor het grote publiek, dat we ons realiseren dat de wegen die we nu inslaan, hè, want dat hele migratieprobleem waar ons kabinet op gevallen is, zal ik maar zeggen, dat kunnen we op een hele andere manier framen. Daar kunnen we op een andere manier over nadenken als samenleving. Ik denk samenleving. Dat ze erg benieuwd zijn naar een suggestie. Wat zou je voorstellen? Nou ja, precies wat ik net zei, tussen neus en lippen door. Het is geen crisis, maar een chronische situatie. Oké, wat betekent dat? Hoe komt het dat het een chronische situatie is? Op welke manier hebben wij daarmee van doen? En hoe zouden we dat kunnen thematiseren? Waar liggen op welke manier wordt dat kolonialisme inderdaad steeds weer gereproduceerd? Ik heb nu niet een simpel antwoord gegeven. Wat ik nu zeg maar uit mijn hoed kon toveren, bij wijze van spreken. Maar daar moeten we gewoon dieper over nadenken. En dat is natuurlijk wat ik hoop te doen met mijn project. En daar zal ik over 5 jaar iets meer substantie aan kunnen geven. Maar als we dat als samenleving gaan doen, dat we hier niet te maken hebben met uitvreters of mensen die gelukzoekers of alleen maar uit zijn op ons economische voorspoed. Maar dat we denken, hoe kunnen we deze wereld beter samen bewonen? En als dat zo is, maar wat ligt dan op ons pad? Wat houdt het tegen? Nu we toch in de categorie praktische tips zitten, partijen op het hele politieke spectrum in Nederland zien intussen de noodzaak van het sluiten van migratiedeals met landen buiten de EU. Ja. Wat zou je hen mee willen geven als het daarom gaat? Hou daarmee op. Ja, hou daarmee op en ga gewoon gelijkwaardige relaties met landen aan. En zij denken dat ze op die manier de netwerken van mensensmokkelaars doorbreken. Ja, zeker, ik bedoel, die netwerken, dat is reële praktijk. En dat is natuurlijk ook crimineel tot op zekere hoogte. Maar dat is niet het enige wat je daarmee doet. Ik bedoel, wat we in Libië hebben gedaan, dat is gewoon schaamteloos. Een land dat gewoon... met wie heb je eigenlijk deals gesloten? En nu in een land wat heel erg... in de problemen zit, zoals Tunesië. Je geeft ook legitimiteit aan deze politiek zoals die nu is, in plaats van te zeggen van, goh, zou dat niet wat anders moeten? Ook vinden Kamerleden van links tot rechts bijvoorbeeld dat het goed te verdedigen is dat afgewezen Tunesiërs straks makkelijker kunnen worden teruggestuurd naar hun moederland. Hoe zie jij dat? Ja, ik vind het een tragische situatie waarin we zitten. Ik bedoel, dat lied wat we net hoorden over Al-Harga, dat is iemand die eigenlijk niet weg wil. De meeste mensen die ik ken, die willen niet weg. In eerdere tijden, toen het mogelijk was om een visa te krijgen voor Europa, voor Frankrijk op een gegeven moment, mensen kwamen en gingen weer terug. Het is niet zo dat Europa de plek is waar mensen willen blijven, of dat ze hier nou met open armen wel ontvangen worden. Veel mensen, zeker in Frankrijk, wonen echt onder erbarmelijke omstandigheden. Dus het is niet zo dat het hier fijn zijn is voor heel veel mensen. Dus het is een tragische situatie waarin deze mensen terechtkomen. Nou is er net een kabinet gevallen omdat partijen het niet eens werden over het asielbeleid. Wat vind je daarvan? Daar vind ik weer andere dingen over. Ik bedoel, dat de kabinet net over dit thema moet vallen, is natuurlijk hoogst interessant. We weten dat dit thema partijpolitiek is voor de verkiezingen en ik weet niet wat. Dus dat is eigenlijk heel cru. Ja. Cru? Ja. Ja. Omdat het gaat niet over mensen, het gaat niet over de problematiek aan zich. Het gaat over andere belangen die in het spel zijn. En daaraan zie je eigenlijk dat het heel schrijnend is. Daarom zeg ik, daar moeten we gewoon echt mee ophouden. Dat we mensen zien, dat we samenlevingen zien waarin er grote problemen zijn. laten we daar als wereldbevolking en als landen die het heel wat beter hebben, wat beter over nadenken, wat duurzamer over nadenken. Hè. Duurzaam is het toverwoord tegenwoordig. Daar hebben we ook een taak in. Ben je er boos over? Ja, natuurlijk. Het gaat over zoveel mensen. Het gaat over hele grote groepen mensen. Ik bedoel, miljoenen en miljoenen mensen zijn op drift. En dan zijn we alleen maar bezig om hoe houden we onze grenzen dicht. Dat is bizar. Dit was het tweede uur van VPRO's marathon interview met Ahmad Mesharik. Het vervolg van dit gesprek, het derde uur, kun je straks beluisteren via de NPO Luister-app. Daar kun je nu direct naartoe of naar iedere andere podcast-app. En je vindt ons dan onder het marathon interview. En ik zou blijven luisteren, want in het laatste uur horen we nog meer over die bevlogenheid van Mesharik. Onder meer over de toekomst van de universiteit, van goede wetenschap en wat dat eigenlijk is. En we horen over de nieuwste snufjes op het gebied van DNA-onderzoek. Nog een heel uur. Ahmad Mesharik dus via de app en op deze zender krijgt u na het nieuws van 9 uur Langs de Lijn met sport en achtergronden. Radio 1 Podcast. Een interview gedijt bij het gebruik van stilte. Tijd voor de Tour de France. Tijd voor de kopgroep. Hij had niks te zeggen, hij kon niks zeggen. Zijn emoties zaten hem tot onder in de neusgaten. En dan moet je gaan zeggen hoe je je voelt. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Wat een innemend interview was dat. Belgische cultuur. Als er problemen zijn, dan zeg je liever niets dan dat je de Nederlandse manier van de flap uit bent. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. What did you feel when you crossed the line? En je kijkt hem aan en zegt nothing. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is deze zomer exact 14 miljard jaar geleden. De oerknal. Het begin van het heelal. Het begin van tijd. Het begin van alles. Het moment om eens te praten met een kosmoloog. Vlaming Thomas Hertog. Morgen, 21:50, VPRO NPO 2. Zomergasten. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied